Sanyasım sreću, sanjala je s tobom, otišao si duša, bez reči, bez Boga. Od tvoje tuge nema veće, srce pati i umreće. Zašto, majko, nemam sreće, ej, sudbino, što me neće? Od tvoje tuge.